أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين ومن الناس من يشتري لهو الحديث او بعض د خلقنا اغدي يشتري چې غورکۍ او خوخۍ لهو الحديث د غفلت خبرې دا غفلت خبره د مشغولتیا خبره فزل خبرنا ليضل عن سبيل الله د پاره د دې چې خلق عمره کی عن سبيل الله د لارې د الله تعالی بغیر علم بغیر د علم نه ويتخذها هزوا او نسی دې د لارې د الله تعالی لپاره هزوا قابل لټوګو او قابل استهزاء اولائک لهم عذاب مهین د خلکو لپاره الله فرمای عذاب مهین دے عذاب رسوا کون کرے دی آیات بارک مفسرین لکلی دی شان نزول جدان نظر ابن حارث او کافر او داغه بارک نازل شوی او دے با یتجر الی فارس فارس یعنی ایران تا دیتا با تجارت لراتو ویشتری کتب العاجم دا جمعیان و خلق و دا ربون علاوه دا ایک کتابون بیغستل او دا غرنگی قریشیان و تا بیدرستم او دا سپندیار دا سنور بادشاگان و غیره دا غی کسی بیانو لی او بیا بیدا خبر اکولا انا احسن و حدیثن زخو دیر بہتر خبری والی امدن نبی علیہ السلام لی ایتاسته زکات حکم کوي د موس حکم کوي ادا ګور از وینځي اخلم او بازو مفسرین لیکلي وینځي بیا غستي نو چې څوک براتله ایمان لا دی ایمان طالب باو نو هغه به راوسته شراب به په اوس کوله وینځي او به غړې دا غانه بجانه بیاو یا به د کتابونو نه ته کیسه وکړي دا به ګور از د نبی اسلام نه خیم دا قران نه او قران تاسو ته زکات حکم کوي د موس حکم کوي مال ورکه ادي په لزما کارته ګرځي اس مطالبه نه کوم الټه شراب هم در کوم غانه بجانه ته وي رقص هر زوشي نو الله دا آیات نازل کړ او بعضو مفسرینو لیکلي بلکې پر لیکلي ابن خطل چې دا غبره کې نازل شوی بهرحال شان نزول خاص ته الفاظ عام دی الله په ټولو باندې حکم دایر کړی سوکم چې له و حدیث اخلي من الناس بعضی د خلکو نه من هر هغه سوک چینه چې هغه دا کار کوي نو دا غبره کې الله جل جلاله دا درې خبرې بکی دو درې خبرې ذکر کړي او به په حکم لګو فتوا په لګول چې دې پر دردناک عذاب دی بیا دا خبره یاد ساته چې دین ومن الناس بعضی د خلکونه هغه ته مراد شو نور چاکم چې دا صفات یې مراد شو مې اشتراغ استو ته وي دلته غورا کول او خخول مراد دی ورنه اشتراء لفظ یی تس شیل دکان کې دی ته عربی کې اشتراء وای نو کې کتابونه غستل شي بیا خو اشتراء صحیح شو یا وینز غستل شو او کنه مراد دی نه د خلکو تاورول و غیره نو دا غورا کول شو په قران باندې بیکاره خبره غورا گئی د قران په مقابله کې چې خلک گمراه کی نو په معنا د غورا کول او په معنا د خخول مراد دی بیا الله الحدیث نا سش مراد ده نو د یو شان نزول په اعتبار سره دغه شپ کېم داخل دغه وینځ یا غسل غانو بجالو والا وینځ او دا غرنګي د کیسو کا تارو د دروغ د کیسو کتابونه دا پکېم داخل دي بلکې تفسیر سعدی معنا کړی دا چې هر هغه شی هر هغه شی هر هغه خبره هر هغه شی چې هغه انسان زړه غافل کی او چې کوم مقصود د ژوندۍ د داغې نه واړي نو هر داسې شی چې انسان زړه کې د انسان روح کې غفلت پیدا کیو د انسان د ژوندۍ چې کوم مقصد د داغې نه واړي دا له حدیث دی نو په لحوال حدیث کې بیا ټول له هر حرام شي پکې راغله لغو خبره شي باطل سيزونه شو د کفر خبره شي کنزل شو دا غرنګي د حق په مقابله کې جنگي دل شو د قران په مقابله کې جنگي دل شو غیبت شو چغلي شو غاني بجانه شو د غاني بجانه آلات شو هر داسې شي چې هغه تا د الله د دین نه لای دا الله د لارې نه لای ته په گمراه کې او بل په گمراه کې نو دا له حدیث ته غفلت ولا خبره ده ناکار شي دي سوکم جدا کار کوي داسې سيزونه اختیاري چې نور په گمراه کې او په خپل هم گمراه دي نو د لپاره دردناک عذاب دي نو د دې وجه چا معنا کړي شرط ته مراد دي چا معنا کړي شکوک او شبهات دي نه مراد دي چا معنا کړی دا هر باطل شی ته مراد دی چا معنا کړی د غفلت خبره مراد دی چا معنا کړی دا عبد الله ابن مسعود سیف قسم روی لګری نه مراد اغانی بجانی نه بس دا ټول به کې داخلي ما ته معنا وکړه بس هر هغه شی چې هغه انسان په خپل باندې مې انسان پاغه سره د مقصد نه واړي هر هغه خبره هر هغه کار او پاغی سر نورم گمراه کی دو جوند مقصد نیوالی بزداله والحدیث ده بیکار خبر ده ده غبلت شیر لیو ظل عن سبیل اللہ ده پار ده ده چه پدغ شی سره پدغ گانو بجانو سره پدغ کتابونو سره خلق گمراه کی عن سبیل اللہ دلار ده اللہ بغیر علم بغیر ده علم نو بغیر ده علم نا چې وسړی بغیر د علم نه دا کار کوي خپل ګمړای چې علم وسړی به دا کار نه کوي چې بغیر د علم نه کوي مطلب دا دی خپل ګمړا دی او چې خپل هم ګمړا دی نو ورسره نور خلک هم ګمړا کوي نو خپل ګمړی اولنې شې دا یو نقصان شو او د بل ګمړی دا دویم نقصان شو خپل عذاب هم دی او د بل د ګمړا کولو عذاب هم دی ځکه بل له ترغیب ور کوي باطل شی وته خسته کوي او چې کوم حق شه د قران هغه دغه په نظر کې باطل ښکارا کوي نو دا دوه نقصان ده شو ويتخذها خزوا ابل دا قابل د ټوکې شنی قران پورې ټوکې کې دا خو داسې کتاب دی کې سیدی کہانی دی سحر دی باطل شه دی او د موسو کم کوي ګران ګران کارونه کوي دې پورې ټوکې کې اولایک لهم عذاب مهین الله فرمایي دا سه خلکو لپاره عذاب رسوا کوم کې د حق رسوا کوي الله به دې رسوا کوي و اذا تتلى عليه اياتنا او هر کله چې الله وي اولست شي په دی باندې بداس خلکو باندې غفلت خبره بیکار شيزونه کې اړه اولست شي په دی باندې اياتنا زمون اياتنا ولا مستكبره نو دې والي کې مستكبرن بداس حال کې چې تکبر کوون کې ځان لوی ګڼون کې زمونگا غایتونو تا وگم نگدی داغین ازانو چت گنی چه زبا اورم دا زبا دا قرآن اورم زبا دیتا کینم زبا پدیبانی ایمان روڑم نو عام طور دی که کافران مراد خو اغا اعراض اعتقادی دی اغا یه دستر منی نم اغا لوی جرم دی ابا همیشه جهنم کی او یو مسلمان د اعراض عملی بیانیږي هر چا ته پته ده چې قران بیانی پیغام په سی به سړو ضرورت د ژوندګې نه غړي خپل ګډه مقصد غړل اسار نه تر مخامه او دې ته اعراض عملی وای دا کفر نه دی دې وجه به همیشه جهنم کې نه ہونا مجرم دام دی ځکه چې الله کوم پیغام را لګل کوم پیغام باندې بده چلیږي د دې ژوند مقصد د اغیل الله پیدا کړی دی نو اغیل په ټول رس کې یو انسان لشل مینټن ورکو خبر ځان در دا اعراض عملی دی کفر نه دی خو ګناه ده جرم دی چې کوم شی الله پیدا کړی دی هغه تر سره کې ناستن لاګي له اهمیت نور د دې وجه بس چې کوم الله پیدا کړی دی هغه نه کوي او چې کوم الله نه دی پیدا کړی په کې ټول رزلم هغه د الله په ذمہ دی هغه له لږ کوششم بس دی هغه کې به الله برکت دی چې کله کوم شی الله پیدا کړی دی او هغه نه کوي او کوم شی الله په ذمہ غست هغه کې ټول رزلم دی بس الله هغه کې ستړي کوي بدل تر کافرانو اعراض مراد دی او مسلمان کې من اعراض عملی موجود دی آی کې اعراض اعتقادی دی والله مستكبر والی ځان لوی غړي چې دا نه قبولم دا نه منم الله وي دومره لوی تکبر مزید الله ترقی کوي ور پرسي فرمای چې بالکل سر اثر پې نه کوي زړه کې نه داخلي ک الله مې اسماها گویا کې سر اړو ریدل نه دا سده چې د سره اډو اورېدل نه دومره لوي تکبر الله وي دا اورېدل خلاصه کې چې سړی طاقتینو هغه ووري وګونو طاقتینو کله ووري کله الله وي دومره لوي تکبر دا اورېدو ګویا کې د سره اډو د کې طاقت نشته بالکل ته په وګونو کې درنواله ده پرده ده د سره په اډو پويږي دی نه کوته ويم پني پويږي دا سلوي تکبر کې مثال د کون د څنګه کون ته او ته مطلب د قران ایتونه وره باو خو د سره ډو و نری نه پکې دا اوریدو صلاحیت شته الله پرمحي دا کافر دته چې د الله کتاب بیان شي نو د مثال دا سې چې ګویا کې سره د دې شروع دی سره د دې چې اورید شي سره د دې چې سوچ کول شي سره د دې چې منل شي د بالکل ځان داسې کی چې د سره اوریدل نه بلکې د کون د غوګونو کې درنواله دومره لوی تکبر گویا کې आवाज وته نه رسې نو تاسو سړی ته هدایت سه ملو شي اور ځان ته کون سره الله مثال ورکم مطلب دا ده چې کم د قبلول صلاحیت ته غ صلاحیت ختم کړي دا صلاحیت نه ډوکار نه لی هغه بالکل صفر کړي یو انسان غو کې دی وویری سوچ بو کی حق بو پیژني صلاحیت نه کار واس چو سړی بالکل داسې د کونډه سره وتړ وګرځي وګوره کې د صلاحیت ختم کړي چو سړی کې د هدایت طاقت او صلاحیت نه لږه پر نور سړي خبر نه ده په خپل کو پردا سره چې وګوره کې هدایت تل سره او ردو ته تیار نه دی الله جل جلاله ورپسې حکم لګي په د باندې الله حکم لګي الله خپل پیغمبر د فرمای په بشیر هو بیاذاب نلی د ته زیر ورکه د درناک عذاب بیا دا خبره یاد ساته چې بشارت دی بشارت حضیری دوی عربی کې او عربی کې بشارت عام دی دلته دی کې بیا علما نوکتي بیان کړی اسلوب حکیم دی خدا خبره صحیح نه ده صحیح خبره ده چې بشارت عربی کې عام استعمالی بشارت هر هغه خبر ته وي چې خبر ته راشي نو ستا په بشرا او په بدن کې تغیر پیدا کی بشارت هر هغه خبر ته وي چې کله خبر ته راشي نو ستا په بشرا او په جسم کې تغیر پیدا کی نو که د خفغان خبر راغی نو سړی تک زیړ شي رنگ وي خبر ده انداله او که د خوشاله خبر راغی نو د انسان په مخ باندې خوشحالي پیدا شي او انسان په چهره باندې په رنگ روغن باندې د انسان خوشحالي پیدا شي نو دې ته بشارت وي هر هغه خبر چې د انسان په بشرا او په جسم باندې خوشحالي او خفغان پیدا کی خو عام طور دا لفظ استعمالی کی په خو خبرو کې د خوشاله خبرو کې خو عربی استعمالی قران چې استعمال کنو بس صحیح خبره ده چې دا په خو خبر کې استعمالی کې او په بد خبر کې مو استعمالی غلطه الله تعالی بشارت لفظ په بد خبر کې استعمال کړي دي ته بشارت ورکا زیر ورکا خو د سي زیر سبل سه خود د جنت د نعمتونو وغیرہ نه چې خوشاله شي بیا عذاب الیم دردناک عذاب زیر ورکا چې عذاب عذاب د جهنم دی دا سي درناک چې د انسان په زړه باندې مسروږي د انسان په بدن باندې مسر اثروږي او انسان د هغه اس قدرت او طاقت نه لري. نو دغه سي زیر عذاب زیر هغه وتور کا کافی دي. وَمِنَ النَّاسِ وَبَعْضِ خَلْقِنَا مَلَاسُوكَ تَشْتَرِي چغره کیا اخلی لَهُ الْحَدِيثِ دَابلت خبرا یا بیکاره ده خبره نه فزول ده خبره نه لِيُضِلَّ ذَارَ دَتِ چ گمراه کی خلق لران سبیل الله دلار د الله نه بغیر علم بغیر د علم نا ويتخذها ونسلار د الله حزوان قابل لټو کیو اولائک دا صفاتن والک سان لهم عذاب مهین دی د پر عذاب رسوا کون کړي و اذا او پاوه کې تطلا چې ولست شي عليه پتوال دی آیاتنا آیاتنا زمونگا ولا والگی مستكبرن زان لوی غړون کې کعلم يسمعها گویا کې دل دی اورېدل دی آیاتن لرا کان لا گویا کې دې چې دې فیوزنه کان گویا کې فی اذنه پدوالو وګنو دد کې وقرن درن والده کون والده اوری نه سره دوم ربی پرو مثال د کون کړه دی ځانو یرو ځان کون کینه بسوري نو بس صلاحیت بن کړه چې بن کړه دی حق سره سره لګی نه فبشره پس خبر ورکدتا زیر ورکدتا بعذاب الیم دا عذاب دردناک. الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاه والسلام علی رسول محمد و علی صحابه بای یا الله سبحانه و تعالی د نصیب الله خیر سيب الله دنيا خير رسول الله صلى الله عليه وسلم نسيب زمون غرون ما بك الله زمون بحال بعد رحمك يا الله كريم كلام الله سر زمون شوق پیدا کی محبت پیدا کی زمون پر قبر اخرت کی نجات ذریعہ وګر دے رزق اسباب آسان کی الله پریشانی آسان کی الله توان ختم کی یا الله راضی شي صلی الله تعالی.